Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Sjore, hva heter du? Hva heter Baktus, hva heter du? Skriftet du, my darling? Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Vet det kommer til å bli en all right søndag når radioresepsjonen starter med Turbonegger og Do You Dig Destruction. Velkommen skal dere være alle sammen, og velkommen igjen til mine to undersåtter og assistenter, Bjarte Perlkjøstheim, hei. Hei. Og til deg, Tore Sagen, hei. Hei til deg. Hei til deg. Du er tekniker, Tore. Ja, det er korrekt. Det stemmer, og du trekker i spaker og starter musikk og har ansvarlig for at vår lyddesign er korrekt. Ja, jeg er jo... P3s direktiver. Ja, da, jeg er jo på en måte lyddesigneren i vårt program, men jeg har mange direktiver jeg må jobbe etter. Mm. Men det er ikke sånn at vi har en tekniker som sitter et annet sted og sørger for at dette blir bra. Nei, nei. Alt dette gjør jeg på egen hånd. Tenk deg det. Ja. I tillegg til at du kan prate samtidig. Ja, ja, og det er jo noe man må lære seg da, det å klare å styre en sending samtidig som man prater. Ja. Men det lærer man seg etter hvert når man får erfaring. Ja, det er som å sykle det. Ja, nesten. Nesten som å sykle. Ja. Du er en av de beste til å prate av oss, samtidig som du kjører teknikk. Du er et slags vidunder ungdom, du. Ja, eller et geni. Kan du ikke gjøre sånn med, er det greit, Bjørte, at du ikke gjør sånn? Jeg skal bare stille mikrofonen min klar. For ja, for det blir sånn bromming i ørene mine. Ja, det beklager jeg, men dette skulle Tore ha gjort på forhånd, som er ansvarlig for lyddesign, men jeg måtte justere på den, for den var litt for høy for meg. Her har vel egentlig alle ansvar for sin egen mikrofon. Mm. Ansvar for egen mikrofon, det står jo i delplanmålet til NRK. Mm. Delplanmålet, altså. Bjarte, du også er en astonishing fyr. Du er flott å se til, og du er fresh i dag også, du. Takk skal du ha. Mm. Jeg har på deg en svart skjorte. Er det den samme som hadde på deg i går? Ja, det er nøyaktig den samme. Men du har skiftet undertøy da, kanskje? Det har jeg, ja. Men jeg har ikke noe undertrøy under denne kjorten, hvis det er det du tror. Men jeg har skiftet underbukser og sokker. Det har jeg skiftet. Har du, vi skal ikke drive så massiv reklamekampanje for Dovre singleter, men har du prøvd den singleten som du fikk av Dovre her om dagen? Den har jeg prøvd. Den er litt si på meg. Den er stor? Ja. Var det small du fikk? Nei, jeg fikk... large. Nei, fikk du da large? Fikk medium, jeg tror du fikk medium eller small, ja. Men den virker large på meg. Ja, ja, den er veldig large singleter de leverer. Ja. For meg så er det litt for tidlig enda å begynne å bruke undertøy. Jeg bruker ikke undertøy før vi kommer ut i januar. Vi venter såpass lenge. Men da snakker vi også om truffese, at du venter med det også. Nei, nei, det bruker jeg hele året. Det går jo også under undertøy-kategorien. Ja, men, nå skal ikke jeg være vanskelig her, men jeg tror dere misforstår hverandre, for Bjarte er fra en annen tid. Hvor man faktisk gikk med lange underbukser og undertrøye hele året. Og i Ville Vesten for eksempel så ser du jo det at uansett hvor varmt det er i Texas, der hvor de er, så har de faktisk lange hvite underbukser. Det kan ofte bli kaldt om natta i ørkenen, vet du. Og det er det det ble i Norge før vi fikk olje også, var veldig kaldt om natta hele året. Jeg kommer jo fra det Ville Vestlandet. Du kommer, ja, det gjør du. Du har jo, om vinteren så har du sånn lang underbukser med sånn klaff bak som du kan ta ned når du skal bomullomme. Ja, det kan, det må jeg gjøre da. Det har jeg sett Bjarte bomullomme flere ganger, og det er fascinerende hvordan du klarer å ikke få da ekskrementer da på kanten av nederste kanten av den. Og det som er sånn dumt, det er hvis du har den luken bak der åpen, og så er det så uheldig at du setter deg på en kaktus. Det er noe av det dummeste du kan gjøre. Ja, det er jo, skikkelig dritt, altså. Det hender jo at du på vei til jobb, når du blir sliten av ri, at du setter deg ned for å slappe av litt. Ja. Eller når du har gjort en dårlig jobb. Ikke på en kaktus. Når du for eksempel har skulket jobben, som du har gjort noen ganger, så heller vi kjære over deg, rykende kjære, og ruller deg i fjær, så at du skal få din straff. Men det går over. Det går over, det. Ja, du får brannsår, da. Ja, du lærer det. Du lærer veldig av det. Ja. Dette skal bli en skikkelig all right søndag. Den verste dagen i uka med det beste programmet på radio. Det for kombinasjon? Ja, det jevner seg ut. Ja, det blir, går i null. Det går i, ja. Ja, det går i null, ja. Det går i null, ja. Men vi er en ideell organisasjon, så det skal jo være sånn. Vi er tross alt det. Vi skal også ha den berømte spalten Dilemmas i dag. Ja. 1987 kodoresepsjon hvis du har et dilemma. Kan du gi et eksempel på et dilemma, Bjarte? Ja, vil... Ikke ta armer eller bein. Nei, ikke ta armer eller bein. Og ikke ta penis eller øre, eller? Da står jeg i grunn fast. Ja vel. Hvis du sier at du må finne på et dilemma. Nei, ok. Nei, vet du hva? Hvis du ikke kan få bruke noe med penis eller armer eller bein, eller ører, så må jeg rett og slett melde pass. Da går vi til neste mann. Tore, har du lyst til å finne på et dilemma sånn at lytterne våre forstår hva slags spalte dette skal bli? Ja, jeg har et dilemma som jeg er ganske fornøyd med faktisk, som jeg får komme på akkurat nå. Mm. Og det er, vil du lese leksikon resten av livet, eller ferske aviser resten av livet? Vet du hva? Altså, muligheten da for å aldri lese ferske aviser når du leser. Du må velge en av de. Ja. Det er et kjempebra dilemma, men det er ikke egentlig et dilemma i ordets rette forstand. Nei, det er sant, for dilemma, der skal du velge mellom to onder. Ja, men la meg få putte det på denne måten da. Ja, putte på denne måten. Putte på en annen måte. Putt. Vær så god. Putt. Det blir er at det blir et onde i det du da ikke får lov til å lese avis, men bare leksikon, og det blir et onde når du ikke får lov til å lese leksikon, men bare avis. Så sånn sett så gjør man mer et dilemma ut av det på grunn av innholdet i dilemma. Ja, jeg skjønner. Man kan jo, jeg synes man... Nå putter du det på en fin måte. Du putter det veldig fint, synes jeg. Du putter det ned. Men jeg synes at, ja, hvis jeg skal velge... Altså, dette var et eksempel på dilemma, folkens. Send inn lignende, din 1987 kodoresepsjon. Men jeg tror jeg ville valgt å lese leksikon resten av livet. Jeg ville valgt ferske aviser. Jeg tror jeg hadde gått på ferske aviser. Hvorfor velger du ikke ferske aviser? Du gidder du når du leser leksikon ellers. Hvis Tore hadde puttet det på en annen måte og sagt at du får velge mellom gamle aviser, så hadde jeg nok gått kanskje for leksika. Ja, der er vi forskjellige, heldigvis. Du er veldig rar som valgte leksikon. Ja, det synes jeg. Men tenk på alle leksikon som finnes, da. Ja, det er sant. Tenk til mange hyllemeter med leksikon som finnes, da. Og det er jo lov med synonymordbøker og kryssordhjelper, da. Rimordbøker, er det lov? Nei. Men det er smart av Steinar som ikke har så mye utdannelse, og da velger leksikon. Han vil da fremstå som en svært klok mann. Skal vi snakke om hvem som har minst utdannelse her i radioresepsjonen, eller skal vi snakke om noe helt annet, Bjørte? Det må du velge. Jeg er klar for å snakke om hva som helst. Du fullførte 9 år i grunnskole, ikke sant? Eller realskole, som det heter. Ja, men så bra da, Bjørte. Framhalskole, var det det? Har du gått på framhalskole? Ja, det har jeg vel, ja. Gratulerer med det. Eller for å putte det på en annen måte, grunnskole, da, som heter, eller barneskole. Og din høyere fullført utdanning er folkehøyskole. Ja, hvis du putter det på den måten. Vi putter det på den måten. Radioresepsjonen er hos deg igjen. Godt er det. 1987 kodoresepsjon. rrkrøllalfa.nrk. Vi putter det ned med Foo Fighters. Dette er The Pretender. Foo Fighters, The Pretender i radioresepsjonen på P3, og hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, spør jeg, og dere svarer villig vekk, begge to. Vi kan begynne med deg, min lillebror Tore. Ja da, jeg var, etter at vi i går snakket så mye om naanbrød, så ble jeg så grusomt fysen på indisk mat igjen. Oh. Så jeg tok med en eldre venn av meg, og gikk ut og spiste. Mm. Tok noen... Eldre enn meg? Nei, ikke deg. Oh, nei. Eldre venn? Hvem er... Nei, alle mine venner er eldre venner. Jeg har det med å menge meg med folk som er eldre enn meg. Det har jeg alltid gjort. Jeg har alltid vært glad i eldre damer. Eldre menn. Ja, nok om det. Wow! Nei da, så var jeg ute og spiste. Ute og danset videre rundt i Oslos gater. Men du var på indisk restaurant først? Først var jeg på indisk restaurant, så danset jeg etterpå. Hva slags navn brød? Hvitløksnavn. Det var ikke med pulver, altså. Det var med ekte hvitløk. Ja, nettopp. Du skal ikke si uff eller æsj til mat. Uff til mat. Selv om du ikke liker det, så altså, det er mye du ikke liker, Bjørte, som andre kan sette pris på. Og det å si uff, altså, det var folk som liker hvitløksnavn der ute. Ja, du vet, du har skikkelig voldsom selvkritikk her. Det håper jeg, altså. Det er stygt, veldig stygg radio. Ja. Mm. Er stygg radio også? Ja. Men godt, det var kort fortalt hva du gjorde, Tore. Ja. Jeg fikk litt, jeg var litt spent på hva som skjedde etterpå. Han hadde svingt seg i gatene, men det får vi ikke vite. Det skjer vel ikke noe mer spesielt, altså hvis hadde... Men danser du i gatene, eller danser du inne på diskotek? Nei, jeg danser ikke på diskotek, jeg danser i gatene. Mm. Det er i gatene jeg danser, og det er der jeg vil at det skal være hyggelig. På diskotek er det hyggelig uansett. Jeg vet ikke faktisk hva jeg synes er verst. Det er dansing i gatene eller dansing på diskotek. Det er så fryktelig negativt til alt jeg har å fortelle i dag. Jeg vet, hvis jeg hadde vært 14 år og sett en voksen mann på 27 eller 26, eller hvor gammel du er nå, danser rundt i gatene, så har jeg blitt fryktelig redd. Ja. Redd hadde jeg blitt. Og da har du ikke sett meg danse, for jeg danser på en veldig lystig måte. Jeg hopper opp, og så klakker jeg herlen sammen. Som en rik onkel Skrue. Eller Gullbrand Gråstein. Da. Inviterer du eldre damer som går på fortau langs veien med i dansen? Ja. Eller plutselig kan du danse sving med en eldre dame? Ja, jeg er ikke så god på sving, men engelsk vals er mer min greie. Jeg har sett deg danse sving. Du er ganske god på sving. Takk for det, jeg kan i hvert fall grunntrinne meg. Jeg har sett deg danse Riverdance, og det er også ganske fint. Takk for det. Men plystrer du da en melodi, eller har du akkompagnement med deg? Jeg vet ikke om du har sett denne gamle filmen Singing in the Rain. Det har jeg. Men det er mer sånn det foregår, det at det er litt sånn improvisert, litt stepping, litt sving med rundt for eksempel en lyktestolpe. Ja, skjønner. Og så kanskje ta tak i en som plutselig bare går på fortau. Ta en sving om, og så bare la den. Det var det jeg lurte på, det svarte du... Klarte nei på det? Ikke direkte nei. La oss putte det på en annen måte. Det ligner veldig på Singing in the Rain når jeg er ute på byen, bortsett fra at jeg ikke har hatt. Ja, og de er ikke fulle, de Singing in the Rain, da. Er det ikke det? De er nok påvirket av andre, altså metamfetamin, blant annet meskalin, som var populært på den tiden, ja, da den ble laget. Jeg takker til deg, Tore. Ja, jeg er ferdig. Og så ønsker jeg velkommen til deg, Bjørte, og din historie. Ja, jeg vet ikke om dere husker at for en kort tid siden så var jeg ute og handlet meg såkalt... vinkeljern. Ja, det stemmer, det er korrekt. Heter det fortsatt vinkeljern? Ja, for meg heter det fortsatt vinkeljern. Mm. Jeg tror at det heter vinkeljern. Det var vel den historien hvor du gikk av på en busstasjon for tidlig, var det det? Ja, fordi at det var en ung kar som tatt... Han hostet, altså han holdt ikke på med andre ting. Mm. Og så har disse vinkeljernene ligget hjemme hos meg et par døgn, og i går fant jeg ut at jeg skal hjemme meg henge opp disse hyllene som jeg hadde planer om å henge opp i min bod. Mm. Fantastisk. Men hyllene er der fra... La meg bare få det til rett, for du fortalte meg før sendingen at hyllene er der fra før. Ja, egentlig det. Men, men du vil forsterke hyllene. Nettopp, fordi at jeg tenker å legge relativt tunge saker opp i de hyllene, så jeg må være forsikre meg om at disse holder. Mm. Hva snakker vi om... Hva snakker vi om da? Bildekk og sånn? Nei, vi snakker om disse vektene som jeg kjøpte for en tid tilbake. Jeg har en koffert full av vekter som jeg ikke bruker. Og de må jo ligge et sted. Var det en sang av Bjørn Eidsvåg, en koffert full av vekter? En koffert full av vekter? Det var Lille Bjørn Nilsen. Ja, grått av så langt du ser. Ja. Det er opprinnelig ikke han som har skrevet den melodien. Det er en amerikansk låt, er det det? Michael Jackson, er ikke det? Ja, det tror jeg. Mm, det Jackson, nok om det, men disse hyllene, vinkeljernene ble satt opp, og hyllene står støtt som bare fjell. Fabelaktig. Tusen takk. Oh, we applaud you, Bjørte, man! Du er så god, du er så flink, du er så handy. Jeg kan ikke så klemme deg og kose deg, min lille bjørn. Det kan du få gjøre noe som helst, basse. Ja. Personlig så har jeg vært mye på YouTube siste døgnet. Fantastisk. Sett på Taser-videoer. Jeg er veldig opptatt av eller har lenge vært opptatt av våpen. Hva er Taser? Jeg kommer til det. Jeg har vært veldig opptatt av våpen, altså, jeg har jo skutt en del våpen også. MP5, AG3, maskingevær, M270 blant annet. Fabelt. Hagler det. Men så ble jeg så interessert i sånn ikke-dødelig våpen da. Ja, vel, og nå er det jeg har fått dilla på det da. Er det med Danny Glover og Mel Gibson det også? Nei, så Taser er ny nå. Det er sånn elektropistol, så skyter du to ampuller, som er til en ledning, ser som en vannpistol, skyter du to ampuller, og du får... Ja, disse ampullene, de... Du blir helt gæren av det. Og så gå på YouTube og så søker du på Taser. Det er veldig, veldig bra og uskadeliggjør truende personer på en veldig ryddig måte, synes jeg. Men greiene med de ampullene, de fester seg da til kroppen, ikke sant? Mm. Men hva er i tuppen på disse? Er det noe sånn, er det noe lim, eller er det noen bittesmå kroker? Eller? Jeg tror det er faktisk små nåler som setter seg i huden. Det er ikke farlig det, vet du. Nei, det er ikke noe farlig. Det er ikke noe farlig. Det er gøy det. Det er gøy det. Ja da, så det var litt om vår liv. Vi skal høre Outkast, vi heia. P3. Dette er P3. Moving Ooze, Never Let You Down i radioresepsjonen på NRK P3 en søndag. Søndag. Søndag? Søndag. Søndag. Folk sender inn, eller lytterne våre, eller dere lyttere, sender inn dilemmas til oss. Det er veldig rørende på mange måter, fordi det kommer så mange inn, og det er koselig. Jeg minner om at vår SMS-adresse er resepsjon. 1987 er nummeret du sender din melding til, eller dilemma til da. Det koster 3 kroner, det har vi fått beskjed om å si, for ellers så kan det virke som vi fører dere bak lyset, kjære lyttere, men det ønsker vi på ingen måte. Det er litt fint å høre at du, Steinar, er en så myk mann. Ja, jeg er en ryddig type. Har så sart sjel at bare gjennom noen sms'er som blir sendt elektronisk til oss, så blir du rørt. Ja, men jeg blir rørt at jeg tenker på at folk sitter og hører på. Det varmer meg så veldig, og jeg tenker at ja, vi har kommet dit vi vil være med dette radioprogrammet. Vi er forholdsvis populært, folk liker å høre på det, folk relaterer til oss, og folk bidrar. Ja. Og vi kan ikke be om det, vi. Nei, det kan vi ikke. Vi har oppnådd våre drømmer. Det som er fint, det er å bare nyte det så lenge det varer, for i løpet av neste helg, kanskje, så har vi mistet alle lytterne. Pokker skinn og bein. Ja. Det håper jeg ikke skjer. Tore sier såpass mye kontroversielle ting at vi aner ikke hva som faller ut av hans lepper. Nei. Eller mellom hans lepper. Jeg vil også si at det var en kort innpå, at det varmer også selvfølgelig å få e-poster, ikke bare sms'er. Mm. Og e-poster er da foreløpig gratis, hvis man ser bort fra at noen ikke betaler, altså ser bort fra bredbåndsavgiften og sånt. Mm. Men sms rører deg mest? Ja, det er faktisk det gjør det. Ja, mm. Folk er overalt, sender sms. Ja. Dilemmas altså, så litt senere. Nå snart skal vi høre et innslag som du har vært ansvarlig for, Tore. Ja, det er et gammelt innslag til glede for nye lyttere, kan man vel på mange måter si. Det var et... jeg jobbet en periode som filmanmelder i Ungdommens Radioavis på P2 på slutten av 80-tallet. Mm. Jeg var et vidunderbarn. Som fikk muligheten til å prøve seg på radio. Jeg er ikke så beskjeden. Nei, jeg er ikke så beskjeden, men de trengte en ung person til å anmelde filmer for unge, og det gjorde jeg. Mye av det ble refusert, for det hadde for kontroversielle meninger og tolket filmene dit hen som mange andre ikke valgte eller turte å gjøre. Mm. Du var jo vidunderbarn, og det er ikke alle vidunderbarn som har klart å holde dette ved like, dette vidundere, men du har klart den overgangen og blitt faktisk vidundervoksen. Ja, eller vidunderungvoksen. Ja, ungvoksen. Senungdom. Ungvoksen. Ja, ungvoksen, tenker jeg vi sier. Ja, vidunderungvoksen. Mhm. Jeg drømte alltid om å bli vidundergamling, men det nei, det gikk aldri det. Det gikk liksom aldri. Du kan jo se, kanskje det er håp fortsatt. Hvis du tar noen kurs og sånn på NKS eventuelt, brevkurs og sånn opp igjen, så kanskje du kan bli vidundervoksen du også. Jeg tenkte på vidundergamling. Gamling, ja. Unnskyld. Det er håp for deg, Bjørte. Takk. Men du har anmeldt min mikropartner til deg også. Det har jeg gjort, og den tolka jeg veldig tydelig var en hyllest til homoseksualitet, som jeg ikke synes var passende for barn. På den tida? Ja, altså, ting forandrer seg jo hele tiden. Ja, ja, ja. Og homoseksualitet var et stort tabu på slutten av 1988, da filmen kom. Så jeg tok avstand fra det. Men jeg så i hvert fall at de hadde ment det, manusforfatteren. Regissør. Hvilken film er det som, eller vi skal høre en anmeldelse av etterpå? Det er storfilmen Big fra 1988 med Tom Hanks i hovedrollen som da en liten gutt, han er en forvokst liten gutt, som da, altså en gutt som har ønsket seg å bli stor, og det blir han. Ja, den husker den, det var en dritkul komedie. Ja, den gjorde det veldig bra. Den ble nominert til 2 Oscar, om jeg ikke tar helt feil. Yes. Jeg synes faktisk hun som spiller den kvinnelige hovedrollen der, hun som blir forelsket da i denne, er det Josh han heter? Ja, det er Josh Baskin heter Josh Baskin. Hun synes jeg var fin. Ja, hun var en nydelig. Hun gikk også med poplinsfrakk, og det er det alt for lite av nå om dagen. Ja, jeg kan godt tenke meg, men ikke huske vel, at hun var i runkebanken min, faktisk. Oi! Dere hørte hva jeg sa. Vi skal før vi hører anmeldelse av Big, høre Raga Rockers. Dette er aldri mer i radioresepsjonen. P3. I dag skal jeg anmelde Hollywood-filmen Big. Filmen er 1 time og 44 minutter lang og regissert av Penny Marshall, manuset skrevet av Gary Ross og Anne Spielberg. I hovedrollen finner vi David Moscow og Tom Hanks som den unge og gamle Josh, Elizabeth Perkins som Susan og Robert Loggie som Macmillan. For Josh Baskin, life was a little unfair. Filmen handler om den unge tenåringsgutten Josh Baskin som en dag kommer over en maskin på et karneval. Maskinen heter Soltar. Josh Baskin bytter på mynter og ønsker å bli stor. Det går troll i jord, og dagen etter våkner Josh Baskin opp og er godt over 30 år, og rollen spilles plutselig av Tom Hanks. Naturlig nok følger ganske mange forviklinger, som for eksempel at moren til Josh ikke kjenner han igjen. Josh må flykte til storbyen sammen med vennen sin. Han får seg jobb som lekeprodusent og møter en dame, og problemene tårner seg opp, for å si det mildt. Herres... Her skulle jeg egentlig hatt et eksklusivt telefonintervju med Tom Hanks, men jeg kommer bare til svareren hans. Men hvis jeg hadde kommet gjennom, ville jeg gjerne spørre han om hva han syns om å spille en liten gutt i en stor mannekropp, om han tenker på seg selv som et barn når han spiller, og om han liker barn, og i så fall om han liker barn på flere måter enn bare som søte ansikter i fotografi. Deretter ville jeg fulgt opp med om han kunne tenke seg å sove naken inntil et barn, og beføle det som han vanligvis beføler voksne av motsatt kjønn. Nå tilbake til anmeldelsen av filmen Big. I wish I were big. Sweetheart, 7:30, are you up? Josh! Filmen dreier om tema fantasi og drømmeri, noe vi alle kan kjenne oss igjen i, men et skår i gleden kan være at denne filmen prøver å lure inn et bud skap som aldri har vært eller kommer til å bli sosialt akseptert, nemlig pedofili. Regissør Penny Marshall og manusforfatter Gary Ross har lagt sin legning som fundament i denne propagandafilmen for normalisering av barnemishandling. At den kvinnelige hovedrollen Susan på et stadium i filmen faktisk bestiger den forvokste versjonen av Josh Baskin viser hvor mye ondsinn og hat som bor i Hollywood nå om dagen. At Josh også tvinges til å jobbe i et multinasjonalt leketøyskonsern for å skaffe penger til å overleve tid, både på at regissør og manusforfatter slår et slag for den hvite slavhandelen. Terningkast 2 på en jatsi-terning. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Det var Beastie Boys det med You Gotta Fight For Your Right to Party i radioresepsjonen på NRK P3 Sunday. Chill out. Er det chill out i dag? Ja, det er vel egentlig det hver eneste søndag. Det er jo viktig at man kan ha en dag til å roe seg ned før man skal tilbake i arbeidslivet igjen. Mm, godt sagt på så mange måter. Vi skal til dilemmaspalten vi. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til. Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det stemmer, og vi har fått en fryktelig mange gode dilemmas fra dere lyttere. Og er det noen som er ivrigere etter å starte? Ja, jeg er ivrigere etter å starte, for jeg har et dilemma som jeg gjerne vil begynne med. Det er derav du ønsker å starte. Derav jeg ønsker å starte. Det er fra Henning. Hei Henning. Hei Henning. Hei Henning. Han skriver: tråkke over på hvert skritt du tar, eller få en fiskekrok i øyet hver torsdag. Og jeg synes dette er et veldig godt dilemma. Dere kan få lov å svare først. Jeg må bare spørre, når du snakker om fiskekrok i øyet, mener du da skikkelig rett inn på øyet, eller mener du bare i øyelokk liksom? Jeg modifiserer det til at du får den faktisk inne i øyet, på det hvite øyet. Du blir ikke blind, men du vet hvor guffet det kan være. Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Men nei, men jeg sier til deg at det kan være ganske guffent. Bruk fantasinen, Bjørte, jeg vet du har. Jeg tror kanskje jeg hadde... det var veldig, veldig vanskelig. Ja, det er jo sånn det ofte er med dilemmaer, at de skal være ganske like, men likevel langt fra hverandre, egentlig. Jeg tror kanskje... jeg tror jeg hadde gått for fiskekrok. Ja. Jeg er nok enig med gamle Kjøstheim her, at jeg ville gått for fiskekrok, fordi da vet, altså hvis du kan bestemme at det skal skje på det tidspunktet klokka 3 hver torsdag for eksempel da, så kan du forberede, kan du legge livet ditt litt rundt det. Hvis du for eksempel skal på kino med Eiberte da på mandag, og så tråkker du over hvert skritt du tar, så er det vanskelig å beregne tid og sånt, og det er også så fryktelig vondt da, for jeg regner med at jeg snakker om ordentlig tråkke over hver eneste gang. Ja, og jeg er jo for så vidt veldig enig det at fiskekrok er bedre, men samtidig så er det mulig å redde seg i land ved å velge tråkke over på hvert skritt du tar hvis man går for å sitte i rullestol. For det å tråkke over, det kan man faktisk styre selv, for du må ikke gå. Og det finnes folk som sitter i rullestol fra å bli født til de dør 95 år gamle, altså. Og de har ikke tatt det eneste skritt. Så det er teoretisk mulig, men da blir du, da blir det egentlig dilemma. Da blir du lenket til rullestolen. Da. Men da er det teoretisk mulig også å komme seg bort torsdag klokken 3, for hvis det er de som skal stikke kroken i øyet på deg torsdag klokken 3, kommer da så presis, så vil jeg rømme sånn i to-tiden. Men det er ikke noe som skal, ingen som skal stikke den i øyet ditt hver torsdag klokka 2. Må jeg gjøre det selv? Ja, du må fiske for eksempel klokka 3. Klokka 3. Du må, la oss si du fisker hver torsdag da. Ja, men hvis jeg vet at jeg skal få en fiskekrok i øyet klokken tre på torsdag, så går jo ikke jeg ut og fisker da. Ja, men nå stopper jeg litt til han. Dette er et dilemma, og da må vi ta de premissene som er gitt. Ja, men hvis du kan unna meg sitte i rullestol. Ja, det er jeg enig, altså. Ja, så du vil heller sitte i rullestol resten av livet enn å få en fiskerukke i hvert torsdag? Jeg mener at rullestol... Ja, men da bytter dere da. Rullestol er ikke en option her i det hele tatt. Hvorfor er ikke rullestol en option? Ja, men hvorfor kan ikke jeg la være å gå på fisketur på torsdag klokken tre? Nei, fordi det kommer en gjeng med folk, drit i fisketuren, det kommer en gjeng med folk, holder fra myndighetene, holder deg nede, og stapper en fiskerukke inn i øynene. Du sa jo nettopp at jeg var på fisketur. Tore forandret mening. Ja, men jeg sa jo det at hvis det er noen som kommer der, hvis det kommer noen klokken tre fra myndighetene og holder meg nede og stapper fiskekroken i øyet, så stikker jeg jo derfor pokker av. Det betyr jo også egentlig i praksis at det burde vært et kriterium at myndigheter, en gjeng fra myndighetene passer på at du ikke sitter i rullestol men går hele tiden og tråkker over. Ok, greit, da gjør jeg om dilemma. Vil du at myndighetene skal passe på at du går og tråkker over hvert skritt du tar, eller vil du at myndighetene skal passe på at du får en fiskekrukke i hver torsdag? Nummer to, fiskekrukke i hver torsdag. Jeg, går for nummer to hvis du putter det på den måten. Jeg putter det på den måten. Putter det på den måten? Det er greit. Nytt dilemma. Er det noen som har et klart? Jeg har akkurat tatt et. Ja, jeg har det klart. Okay. Hva er best, å dø stående eller leve på kne? Hilsen TP. Det er ikke noe dilemma, TP. Jeg skjønte ikke helt det dilemma. Hva mener du, dø stående? Det er ikke noe... Det gjør vel ikke noe man dør stående så lenge man dør aldri TP, du har misforstått. Bare hør litt mer. Hør en hel dag på dilemmaspalten, så skjønner du hva dilemma er. Men det er jo ikke noe Bjørte stående. Sin skyld. Det er, det er din skyld, Bjørte. Hvorfor kom det gjennom slussen? Hva er det for et dilemma? Hva mener du? Det var litt sånn slark i slussen. Du har vært så slark i slussen, du, nå? Ja. Putt er det helt feil, jeg. Jeg kan ta en til. God søndag. Så er det liksom, skal det være glemt? Stor, skal det være glemt da, bare fordi du... Ja, er det ikke det? Jo, det er det. Dobbelt så stor nese, eller at begge tomlene vokser til dobbelt størrelse. Vink og gode ønsker fra Mina. Hei, Mina. Ja, det høres jo ikke så veldig vanskelig ut. Det å ha lange tomler er alltid noe jeg har drømt om, så det blir jo nesten ikke et dilemma for meg. Får man et ekstra ledd også, kanskje? Nei, det er samme ledd, men begge leddene blir da dobbelt så lange. Ja, det bestemmer du nå, her og nå? Nei. Jeg bestemmer at det blir et ekstra ledd. Vi får dilemma sin, og så bestemmer Tore videre i kriteriet. Vær så god, Tore, bare bestem i vei. Besserwisser, ungdommen. Det står ingenting om i teksten at det er en ny ledd på tommeren. Nei. Det står bare at tommeren blir veldig lang. Ja, du legger jo til egenskaper, da får vi lov til å legge til egenskaper også. Legg til egenskaper, da. Ekstra ledd. Putt det på en annen måte, da. Jeg putter det på denne måten. Skal du rappe noe nå? Nei, snakker du gebrokkent? Hva? Snakker du gebrokkent plutselig? Skulle du rappe gebrokkent nå? Hvorfor skulle du det? Slapp av. Hva slags innfall er det? La oss si da at det bare ikke er ledd ekstra ledd da. Du får en dobbelt så stor tommel. Er ikke begge to? Begge to. Altså du blir symmetrisk? Ja. Eller dobbelt så stor nese. Jeg synes jo, vi har jo alle forholdsvis store neser her, nesegrev her i radioresepsjonen, så vi ville jo fått katastrofale følger hvis vi skulle ha dobbelt så store neser. Ja, det ville det. Men tommelene kan du alltid putte i lomma, ikke sant? Ja, ikke sant. Det gjemmer vekk. Kanskje enda lettere å putte i lomma hvis de var så lange? Ikke så lange. Og det er ikke så lange. Nei, de er dobbelt så store så blir, i alle retninger. Ja. Men dobbelt så stor tommel er ikke, det er ikke. Og hvis jeg har en tommel på 2 centimeter da, i bredde, og så blir det 2 centimeter til, det er ikke sånn. Se på han da, så store tommeler der. Det må jo være, det må være gigatommler vi snakker om her nå. Det er ikke gigatommeler. Nei, bare, vi kan ikke gjøre dem på dilemma. Da, så store tommeler altså blir svaret. Ja. Store tommeler, eneste vi vet at. Vi tar en låt, og så kommer vi tilbake med flere dilemmaer fra dere lyttere. 1987, kodord resepsjon. Prøv å være litt konkrete, for vi henger oss opp i små detaljer, vet du. Ja, men jeg skjønner at det er vanskelig for deg å lede program når vi har dilemmas, altså. Det krever ekstra mye av deg, Steinar. Ja, jeg skal skjerpe meg. Jeg skal ta meg ordentlig sammen. Vi skal høre Make It With You. Dette er Queens of the Stone Age i radioresepsjonen. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og vi får inn mange dilemmas, og vi tar et her fra Jens på Gjeving. Hei, Jens på Gjeving. Hvis dere resten av livet bare kunne spist kokt eller stekt mat, hva hadde dere da valgt? Og så står det PS, ettersom Tore er feit, så vil han helt sikkert velge stekt, så han trenger ikke svare på dette. Ok. Jo da, men jeg synes det er Tore som er feit denne gangen. Ja, jeg synes det er hyggelig for deg å høre sånne ting, men jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg ville spise stekt bare fordi jeg var feit. Jo, fordi stekt mat er ofte mer usunt enn kokt mat. Akkurat det hadde vi stekt. Men hvis du steker et egg, for eksempel, fremfor å koke det, eller posjere det, så er jo, da har du jo brukt enten olje eller smør. Men hvis jeg har en teflonpanne da? Ja, men du har alltid litt oppi allikevel, har du ikke det? Nei, ikke hvis du bruker teflonpanna, trenger du ikke det da. Nerds, dere har noe oppi. Nei, det har vi har aldri ikke noe oppi. Hvorfor skal det være verre å spise stekt mat enn kokt mat, bare fordi jeg da eventuelt skulle være feit? Så du har alltid noe oppi pannen ikke, når du steker? Ok, nå begynner brikken å falle på plass. Du har alltid noe oppi, du. Stakar. Det er i hvert fall litt fløte da. På ramadan, nå har du det da. På ramadan, jeg spiser ikke før etter solnedgang. Men da har du litt ekstra oppi. Ja, ja. Da er det litt ekstra oppi. Men da, nå tør du slankere hele dagen, og tør du feiter litt opp på kvelden. Men her må vi ikke ta hensyn i dette dilemmaet. Må vi ikke ta hensyn til om det er sunt eller ikke. Her må vi bare tenke, hva vil vi foretrukke å spise? Men du kan ikke, la meg si det sånn da, kan du steke all mat uten å ha noe oppi teflonpanna? All mat kan stekes uten å ha noe i teflonpanna. Jeg ser aldri noe når jeg steker pølser i teflon. Har ikke noe oppi det. Ja, men det er fordi halvparten av pølser er fett. Ja, det tenker jeg også. Ok, hvis du mener at du ikke kan steke purre, for eksempel, i en teflonpanne uten å ha noe oppi, som nei, du kaller det? Du må ha noe oppi. Du må ha noe oppi, stakar. Ja. Men, ja, så dere velger å ha stekt mat, da, regner jeg med, siden dere er så flinke til å steke i teflonpanne uten å oppi. Jeg er usikker på om jeg får lov å svare på dilemma i det hva hele tatt. Hva mener, Tor? Ja, jeg har jo nå i den siste fått det å koke mat, har fått en helt ny vår for meg. Jeg synes at koking faktisk har tatt over litt for stekking. Gratulerer. Takk for det. Er det en trend i de altså urbane strøk? Ja, det tror jeg. Jeg tror at koking er blitt mye mer populært. Det kommer fra Asia, de elsker å koke sin mat. I stedet for å steke det faktisk både kjøtt og alt mulig annet. Så jeg tror jeg går for koking inntil videre. For hvis du har for eksempel en elgbiff da, så kan man ikke alltid vite om den for eksempel er mør. Så, men hvis du steker den, så kan det hende at du går på en smell og den blir seig. Men hvis du koker den, så vil den alltid bli mør. Det som er dumt når du går for ren koking resten av livet, er at du aldri vil kunne få brunet det. For jeg liker å få brunet det litt før jeg spiser det. Brunet. Det. Liker du for brunet ting? La meg putte det på en annen måte. Ja. Altså, før jeg koker det, så liker jeg å få litt farge på det, ellers så blir det så blast. Ja, vel. Nå, men du må jo velge, da. Ja, jeg velger koking. Ja, jeg er så lei meg med å velge koking. Jeg velger koking, Jeg tror jeg går for steking. Uten noe oppi. Jeg må nok putte noe oppi av og til. For eksempel hvis jeg steker kumler i teflonpannet, så må du ha uansett... Det er det jeg sier, du må ha noe oppi. Ikke hvis du rister hele tiden. Du rister vel ikke all maten din, vel? Jeg rister det meste av maten min. Ok, hvis du måtte velge mellom steking og risting av maten... Risting, ja, uten tvil. Ja. Hva hadde du valgt, Steinerbassen? Jeg velger koking, ja. Du velger koking, ja. Mm. Jeg spiste pochert egg her for første gang. Ja, det var ikke noe godt. Nei. Hva er det du valgte? Jeg valgte koking. Jeg kan ta et annet dilemma, ja. Så bra da, Tore. Det er fra... Ja, det er fra anonym dessverre. Mm. Men spørsmålet eller dilemma lyder som følger. Hvis ledelsen påla dere å ta inn enten Klaus Sonstad eller Kristoffer Skau som ny mann i programmet, hvem hadde det blitt? Ja, den er ikke dum. Den er ikke dum. Nå skal vi prøve å kategorisere disse to herrene. Ja. Altså, Klaus Sonstad på sin side er en veldig omgjengelig, jovial, folkelig type. Altid blid, munter, positiv. Veldig hyggelig. Veldig brei i stilen. Ja, Kristoffer Skau er en veldig hyggelig fyr, men han er litt smalere igjen. Han er litt mer selektiv i hva han takker ja til og hva han synes er gøy. Ja, han har uansett takket ja allerede i dette dilemmaet. Ja. Det var hyggelig forstående. Og hva må vi gjøre da? Da må vi også kategorisere hva slags program vi er igjen. For vi er jo da et program med tre veldig forskjellige personer, og vi skal få inn en siste person. Hva er det vi mangler? Jeg føler at hva slags program er vi? Vi er et slags fjollete blanding, uten sammenligning for øvrig, Are Odin og karate. Akkurat, ja. Men da kan vi nesten ha en begge. Men hvis det ville være enklere faktisk hvis vi skulle tenke rent fysisk. Hva er det vi mangler? Mangler vi ikke en høy tynn? Nei, det er ikke det meg. Er ikke det Tore det, som er høy og tynn? Er du høy og tynn? Nei, høy og forholdsvis tykkladen. Er jeg høy og tykkladen? Ja, det er du. Jeg visste ikke at jeg var høy og tykkladen i det hele tatt. Jeg trodde jeg gikk for å være den lange. Jeg var jo bengel og pinglo og alle de. Og da tenker man alltid på en sånn bananaktig person med kyllingbryst. Ja, men det er for å skape bilder, ikke sant? Det er bare for å skape bilder, ja. Jeg tror det var ironi og sarkasme. Akkurat. Jeg tror, vet du hva, det er så vanskelig å velge mellom Odin og Kristoffer. Skal vi trekke da, eller? Pistol mot hodet. Du må. Innen 5 sekunder. 4, 3, 2 Kristoffer Skal ikke dere velge? Nei. Vi trenger ikke velge. Nei. Å, så går det Kristoffer. Nei. Ja. Så du liker ikke... Jeg liker ikke Kles. Han jobber med det kose- og kaosprogrammet. Så søtt gutt. Hva ville du helst tatt rundt halsen resten av livet? Et dolokk? Eller en stor kubjelle? Dolokk. Hilsen Camilla Dolok. Og Espen. Dolokk. Dolok. Svar avgitt. Nei, jeg ville valgt kubjelle. Ja, svar avgitt. Vi er flere dilemmas, 1987 koderesepsjon. Dette er Madonna, Material Girl. Nå kan ikke dere velge Odin eller Kristoffer? Trenger ikke velge. Velg det nå. 1, 2, 3. Vær så god. Tenk veldig gøy. Nei. Så. Vil du si noen ord før Madonna begynner å synge? Madonna er en artist som ble mektig populær på 80-tallet, da hun ga ut blant annet denne, Material Girl og Borderline og med flere. Hun er fortsatt populær den dag i dag. Tre. Dette er P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Au! Det er ditt, ditt svar på alt, det vi hørte. Ja. Det er liksom blitt din signatur, det å skrike på en sånn 70-tals-rockaktig måte. Skal vi ta et dilemma? Ja, det er jo det. Du spør så høflig. Ja. Skal jeg være med kjæringa i familieselskap, eller skal jeg bli hjemme og få kjeft når hun kommer hjem igjen? Ja, det der er jo sikkert mange som kjenner seg igjen i der ute. Selv ville jeg valgt å bli med i familieselskap, for jeg orker ikke å få kjeft. Jeg synes det å få kjeft er noe av det verste som finnes. Det er verre enn å bli torturert. Det er tydelig at han ikke har lyst da, til å være med på dette familieselskapet. Mm. Nei, hvem har lyst til det? Nei, nå skal du passe deg litt, for du aner ikke slektinger og familie av deg kan sitte og høre på Bjørte. Mm. Og det å få den, det, få den rett i fleisen en søndag ettermiddag, at han, Kjøstheim, han er for god for oss i Kjøstheim-familien, mm. det er ikke særlig hyggelig. Nei, det er nok ikke det. Det er ikke særlig hyggelig. Det er ganske ufølsomt. Men er det noen som synes det, et sånn helt hypotetisk, er det noen som synes det er gøy med familieselskap? Er det stand-up dette her? Er det stand-up? Nei. Høres ut som stand-up? Noen som har vært i familieselskap? Nei, faen, jeg hater familieselskap. Stand-up er litt senere i sendingen. Oh ja, sorry, det er det. Ok, det var dumt at du begynte med det nå. Men jeg, altså, familieselskap er noe man plikter å gjøre, og man trenger ikke å si så mye om man liker det eller ikke. Det er noe man skal stille opp på. Mm. Så jeg ville nok sagt, gå på familieselskap, ta den støyten. Uansett så får du sikkert en god historie der som du kan ta med videre. Ja, ikke sant? Fortell kompisen din når du drikker øl etterpå. For da kan du si bare, ah, det var så halvgør å være i det familieselskapet. Jeg har lyst til å skyte meg. Ja, og bare, hun ene bare, og så videre, og så videre. Ja, ikke sant? Men så har du egentlig, så er det er egentlig bare løgn, for når dere har vært i familieselskapet så har dere kost dere det alt dere kunne, ledd og smilt og kost dere, spist formkaker og kromkaker og snitter selvfølgelig. Så, det, så vi er enige i det at vi har gått på familieselskapet sammen? Jeg vet du hva, jeg går for kjeft deg. Du argumenterer for familieselskap og så, jeg sa jo det at jeg synes det var dritt med familieselskap. Og så kjeftet det på meg etterpå at, Og så snur du. Nei, så sier jeg jo det at jeg synes det er dritt med familieselskap. Så det har jeg sagt fra starten av nå. Fra dag 1, ja. Så jeg går for å få kjeft. Men hva var det greiene du sa om at jeg, ja, etterpå så har jeg sikkert hatt det så fint at vi får omkring. Nei, det er det dere sier. Det kan ikke bestemme hva vi føler. Ja, men dere går jo for dere vil heller gå og spille et skuespill i familieselskap og late som dere har det gøy, og så komme på puben etterpå og fortelle at å fy fader, det var så dritt i det familieselskapet vi var på, det var ikke mye gøy det. Da er jeg heller ærlig å si at jeg synes det gør med familieselskap, jeg blir hjemme og så får jeg kjeft. Kan jeg bare si en ting, vi har fått mikrofoner så at folk skal få høre oss uten at vi skriker. Hvis ikke hadde mikrofoner så kunne vi skrike, det skjønner jeg. Det er din oppgave som lyddesigner, og så skru ned volymet på min mikrofon. Jeg er ikke lyddesigner, jeg er lydteknikker. Jo, du er lyddesigner. Jeg er så bare vite alle i kretsen rundt Bjørte Kjøstheim, som er i familie med han, som kommer fra Randaberg. Han hater å dra på, i selskap med dere. Han hater dere. Jeg hater ikke dere. Nei, så du liker å være med dere. Jeg hater ikke på Randaberg. Jeg hater ikke noen i familien. Nei, du sier bare kjedelige. Jeg synes ikke det er kjedelig. Jeg synes bare det familiesammenkomster er kjedelig. Jeg skal ta et annet dilemma. Det kommer fra et helt nyåpnet dilemmaverksted på Jessheim. Det heter Jessheims nyåpnet dilemmaverksted. Hei. De skriver som følger. Det er et lengre dilemma. Hva sa du? Jeg sa, Bjørte sa hei, så sa jeg til dere. De skriver, hallo gutta. Hallo. Dilemma. Dilemma er som følger. Kunne hatt sex med Mira Craig i anførselstegn, eller Mira Craig, så mye og så ofte du vil, hele forbannet tida, men absolutt ingen fikk vite om det, eller hatt halvhjerta førstegangsforsøk med henne, som absolutt alle fikk vite om. Det er tydelig at denne personen som er en... Det er helt verste. Ja. Det er en person. Okay. Er en gutt som er ganske ny i rettskrivning. Det er et nytt felt for han. Ja. Mira Craig. Vi sitter utgangspunktet, det er Mira Craig, han snakker om artisten. La oss ikke flisespikke på akkurat sånne småting, vi skjønner hvem han mener. Kanskje Mira Craig er en burugle på 59 fra Håksund. Tror du at Mira Craig er en 59-årig burugle fra Håksund? Det tror ikke jeg, og dessuten så er han fra Lesheim, ikke fra Håksund. Ja, men altså, Mira, det spiller ingen rolle hvor hun er fra. Om han er fra Jesus. Hun er fra Trinidad og Tobago. Det som kan tyde på at hun er en gammel burugle, er jo det at han synes tydeligvis at det vil være utrolig pinlig om han hadde vill og uhemmet og masse sex med henne, og så kom det ut at det ble snakket om det. Hva kom ut? Til publikum, at de fikk vite om dette. For nå har du misforstått alt. Nå tror jeg du har misforstått hele dilemmaet. Poenget er at han vil, altså, hva vil du? Vil du ha masse sex med Mira Craig til du dauer? Til glede for deg selv? Når som helst, når du vil. Eller vil du ha et halvhjertet forsøk med henne en gang som alle får vite om? Så du kan skryte av det da? Skryte av det, ikke sant? Noen skryter av det da, Bjørte. Å ligge med den skjønnheten fra Trinidad og Tobago. For meg, som jeg sier, at den omtalen eller det rykte på meg at jeg har hatt et halvhjertet forsøk med Mira Craig er ikke så viktig for meg hvis jeg kan få ubegrenset sex med henne. Og du vil ha begge deler, du? Nei. Du følger ikke med. Nei, altså grunnen til at det gjør dette til et godt dilemma er at den sexen som alle får vite om er halvhjertet. Hvis den hadde vært vill og hemmingsløs, så hadde jeg jo selvfølgelig gått for den. En gang med Mira Craig, i stedet for uendelig mange ganger, altså, når som helst, når du vil. Hvis jeg kan vri og vende på dilemma, vil jeg ha hatt sex med Mira Craig vilt og uhemmet mange ganger, eller bare en gang? Ja. Og da fikk alle høre om det. Ja. Ja. Jeg Det er det som er dilemma, Tore. Vær så god. Det er snakk om ære eller om orgasmen. Ære eller digg? Ære eller digg. Da går jeg for ære. Du går for ære også, eller? Jeg går for digg. Jeg går for digg, altså. Så bra, da. To for digg, en for ære. Men da tar vi utgangspunkt i at hun er 59 år gammel. Nei, jeg trodde en årsak. Burugle fra Håksund. Tobago, ja, vi tar henne også, da. Begge to. Er hun fra både Trinidad og Tobago? Det lurer jeg på. Og er burugle. Fra Håksund. Ja, Trinidad og Tobago, det er samme sted. Det er bare to forskjellige navn på det. Har vi en til, eller? Det var et veldig merkelig radioprogram. Dette er Nord-Europas merkeligste radioprogram, det er jeg helt sikker på. Da kan jeg ta et annet som kommer fra I eller L. Det spørs om den er liten eller stor, vanskelig å vite. Han eller hun spør, spise en vilkårlig kreftspulst eller slå en rusten spiker inn i lårbeinet sitt? Hver dag, eller bare en gang? Det er engangsfortellelse. Da slår jeg en rustenspikeren inn, ja. Ja, jeg spiser en vilkårlig kreftspurt, så. Du, jeg går for en rustenspiker, jeg. Ja. Begge dere går rustenspiker og en kreftspurt. Ja. Det er alltid uenighet der, synes jeg er ganske gøy. Det blir et levende program. Har vi tid til en til? Nei, vi har ikke tid til en til. Jo da, ta en til for Guds skyld, herregud. Jeg har ikke en del. Okay. Det har vært gøy å debattere med dere der ute. Jeg merker at folk sitter og hører på og er med på debatten og hva de ville valgt av de to ondene. Mm. Så dette får dere mer av neste søndag også. Vi skal runde av med en låt. Vi runder av med en låt. Men vi kommer tilbake igjen raskt etterpå. Ja, etter låten, ja. Ja. Dette er The Disciplines, og There's a Law i radioresepsjonen på P3. Sundays. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Disciplines, There's a Law i radioresepsjonen på P3. Og Bjørte Paul, ja. Du er innslagsprodusent i tillegg til å være sidekick og en slags assistent for meg her i radioresepsjonen. Ja. Du lager mye, du er jævlig produktiv. Du lager innhold for P3. Det gjør jeg. Og det er en veldig, veldig viktig jobb. Og du gjør den viktigste jobben her i NRK. Takk skal du ha. Det jeg har valgt å gjøre nå er å utvide. Jeg går litt utenfor reglene her nå, så jeg håper jeg får din programleders velsignelse til dette her. Ja vel, dette er helt uforberedt på. Hva er det som skjer? Ja, dette har du aldri hørt om, men det er på en måte en slags hyllest også til deg. Fordi at vi har jo en spalte i starten på hvert program som heter Siste 24 timer. Ja. Og der pleier jo du, Steinar, fortelle de villeste og de sykeste historiene fra ditt liv. Ja. For i ditt liv skjer det relativt mye. Ja, det gjør det. Du er en busy mann på underholdningsfronten. Både privat og profesjonelt. Men det som jeg da føler er at vi får ikke med alt. om det som skjer i ditt liv. Det er vanskelig å få med alt, vet du. Ja, det er det. Vi har bare to timer. Så det jeg rett og slett har gjort, det at jeg har tatt en og laget et innslag der jeg går gjennom det som skjer i ditt liv fra morgen til kveld. Nei. Uten at jeg vet om det. Ja, du har ikke peiling. Jeg har ikke peiling. Hvor gjorde du det her da? Dette gjorde jeg egentlig hele går. Så det jeg har gjort er at jeg, det blir kanskje litt bakpå, men vi er jo ikke et aktualitets- og nyhets lettbeint underholdningsprogram, er vi det? Nei. Vi er bare et rent lettbeint underholdningsprogram. En lite kvarulantisk spørsmål. Ja, vær så god. Hvis du holdt på med dette i hele går, hvorfor snakket du ikke da om dette i løpet av de siste 24 timene? Fordi det var hemmelig. Det var overraskelse. Og jeg brukte så lang tid på det at jeg var ikke sikker på når jeg gikk hjem sånn i halv ett-tiden i går kveld, eller natt i dag, om jeg ville bli ferdig, men det gjorde jeg altså. Heldigvis. Så det er klart nå, vi skal spille det om få minutter. Så det jeg rett og slett har gjort, hva? Om få sekunder, tenker jeg vi sier. Ikke minutter, det blir så fryktelig lenge til. Ja, få sekunder da. Ja. Det du har gjort her? At jeg på en måte har gått gjennom døgnet, eller dagen din, og så har jeg anmeldt det. Hæ? Og dette blir spennende. Det blir pinlig for meg. Ja. Det blir veldig pinlig, så jeg har anmeldt fredagen din. Fredag den, hva var det, 14. september? Var det 14. da? Ja, det var 14. Ja, men det som du kan glede deg til, det er at dette har vært en fredag i forhold til, en god fredag i forhold til de to foregående fredagene dine som var rett og slett revet. Så de prøvde å anmelde, men de var ikke bra nok. Så om få sekunder. La oss høre. Først skal vi høre en melodi fra Big Bang. Ok. Ja. Tre. Dette er P3. Du hører på P3. Det var early December Big Bang her hos oss. Jeg trenger ikke å si programmet noe lenger. Vi sier bare her hos oss, ja. For alle vet at mellom 4 og 6 så er det radioresepsjonen uansett. Ikke sant. Ja. Så nå altså anmeldelsen av Steinar Sagens fredag 14. september. Ja, kanskje jeg skulle si mer, men det kommer ikke mer. Nei. Men den kommer nå. Nå. God morgen. Jo, Steinar Sagen er drita trøtt, men han takler likevel morgenstellet på en overraskende bra måte. Han slurver ikke med deodoranten, og er heller ikke redd for å bruke såpe på penis. Ja, til og med på selve penishodet bruker han såpe. Ja, noen vil kanskje kalle han gæren, men Sagen virker sikker, så han vet nok hva han gjør. Men så ved frokostbordet frykter jeg at denne fredagen også skal bære ut for stupet. For Basse presser i seg 3 hardkokte egg, og jeg spør meg selv, er han virkelig så glad i egg, eller gjør han det bare for å plise publikum? Sexylubben setter seg på 20-bussen klokken 08.40, og her er det nok noen som vil mene at han er ute i seneste laget. Hvertfall hvis han tenker å takke ja til de utallige avsugningstilbudene han vanligvis får på vei til jobb. Men denne fredagen er det ingen slike tilbud. Og fribryteren er på plass på sitt kontor i kringkastingen presis klokken 9. Bollekongen starter arbeidsdagen med å brenne av en skikkelig vind, noe jeg tror vil glede hans publikum. Men som kritiker er det ikke vanskelig å skjønne at det er eggene fra dagens frokost som nå smeller tilbake voldsomt. Den unge trollmannen reagerer med brekninger, men tjukken redder seg faktisk overraskende bra ut av denne situasjonen med å lukke opp kontorvinduet. Bra, Steinar! Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Steinar Mahalie Sagen, som er hans fulle navn, leder programmet Radioresepsjonen denne fredagen som forrige. Men er det så lurt at Basse leder programmet også denne gangen, spør du kanskje? Ja, mener undertegnede. Selv om ikke Sagen glittrer og funkler av gull hvert eneste sekund denne fredagen, så er han jevnt god hele tiden, og så omgir han seg jo med de beste av de beste i lettbeint underholdningsbransjen. Ja, jeg tenker selvfølgelig på Tore Madagaskar Sagen og Bjarte Thelonious Kjøstheim, som er med på å gjøre sjefsredaktøren til en konge. Etter sendingen tar denne fredagen virkelig helt av. Steinar tar publikum og kritikere med på en skikkelig rollercoaster av en fyllekule. Fy fader, så raskt den gutten kan tømme en halv liter. Og ikke nok med det, han kan røyke enorme mengder sigaretter. Ja, Marlboro Lights og Lucky Strike går ned på høykant, og det er slett ikke verst for en kar som vanligvis ikke røyker. Bra, Steinar! Jeg vil også gi et ekstra pluss for alle vitsene, anekdotene og de gode historiene som bollekongen krydrer med mellom halvliterne og sigarettene. De treffer virkelig publikum og får dem til å skrattle. Noen av historiene er faktisk også ganske rørende. Bra, bra, bra, bra, Steinar. Flere slike fredager vil vi ha, Steinar-sagen. Terningkast 5. På en jatsi-terning. Det var jo en veldig koselig anmeldelse av min dag da, Bjørte. Ja, det gikk jo veldig bra. Det var en fin dag. Å, det var en av de bedre. Merker ja, jeg nå. Jeg husker tilbake på den fredagen. Så det er mange som lurer på hva slags spennende jazz, rock, funk musikk. Det var sannsynligvis ikke så mange, men, nei, ikke. Nei, men noen. De noen, vil du si hvem det er? Ja, det var det kjente orkestret Spyro Gyra. Du vet jo at vi har jo også noen yngre lyttere på sånn, ja, under 20 år. Var det interessant for de? Akkurat den siste kommentaren der. Nei, den kommentaren var til de på 48 år på vår. Ja, ja. Takk for din anmeldelse av min dag på fredag. Dette her er Mojo, Lady Hear Me Tonight. P3. Dette er P3. Hard Five, Suburban Nights. Du hørte den først på P3. P3 er viktigst på musikk og ny humor. Derav navnet P3. Nå har vi snart kommet... Ja, det var kjempebra, Steiner. Ja, det er det. Kjempebra, Terningkast 6. Terningkast 6. Ja, men det er viktig med musikk på P3. Absolutt. Vi er fortrinsvis en musikkanal. Absolutt. Vi kan sikkert gå litt over våre grenser og snakke litt for mye, men musikken kommer i høysettet. Mm. Og hvis man fikk velge mellom musikk og prat, så ja, jeg tror det sier seg selv hvem som måtte gå da. Og det er nok vi, og ikke musikken. Ok, uff, så trist da. Det er dumt. Håper jo aldri... Man må velge mellom de. Det er mye mer penger i musikkbransjen enn er i snakkbransjen. I snakkbransjen. Snakkbransjen er det hele tatt et onde, et nødvendig onde. Et nødvendig onde, ja, for å lime sammen musikken. Det er egentlig det vi er her for å si det var det, og dette er dette. Det er egentlig det, men det, alt det som er imellom, det er det vi finner på selv at vi skal gjøre. Ja, eller Alfonso Musse finner på mye av det. Så, tekstforfatteren vår, som skriver alt vi sier. Ja. Ja, jeg bare tenker på at av og til så bruker vi jo fryktelig lang tid på å lime sammen de to sangene da. Sånn som nå, for eksempel. Ja, men anyway, nå skal jeg bare si noe helt annet. Og det at vi har kommet frem til den delen av sendingen Greta Tibor og Tanner Steiner, der vi snart skal stand-uppe. Og den delen av sendingen, er det noen av oss som frykter mer enn andre? Og jeg tror, hvis det ikke er helt feil, at Steiner og jeg frykter den delen av sendingen mer enn Tore gjør. Ja, men dere har en helt annen tilnærming til det. Dere er så skeptiske i utgangspunktet og stoler ikke på dere selv og deres eget materiale, og er ikke redd for å, dere er for redd for å bruke stand-up-sjangeren. Og hvis dere kommer dere inn i den, så tror jeg dere vil få så mye lettere. Det jeg er redd for er at jeg skal stole så mye på det middelmålige materialet jeg har, og at det blir veldig usympatisk hvis man er skikkelig kjekkass på et middelmålige materiale. Men det handler ikke om å være kjekkass heller, vet du. Ja, men vet du hva som er tungt også? Det er jo det at du kommer med noe som du vet dette er ikke kjempebra, men så har du bittelitt selvtillit på det allikevel, og så fremfører du det med guts og baller, og så blir du trukket ned i bøtta med dritt etterpå. Ja, du blir ikke det hvis du... Altså, du må klare å balansere på den knivseggen av å være en kjekk stand-up-komiker og en sympatisk person som står på scenen. Jeg skjønner. Skal du ikke spørre om hva stand-upen min skal handle om i dag? Hva skal stand-upen handle om i dag? Skinn. Skinn, ja. Skinn, ja. Hva slags type skinn? Nei, med skinn generelt. Ja, hva med skinnhellig, skal det handle om det? Skinn. Skinnhellig? Jeg tenkte jeg skulle bruke det som et poeng, men så fant jeg ikke noe gøy poeng ut av det. Hva med skinnløs liste? No! Nei, det er ikke noe du, det er litt mer din humor. Dette må jeg notere. Ja. Det var så spennende, men har du mye materialer? Og du er middels fornøyd, som du sa, med dette også? Ja, alltid vært middels fornøyd med denne materialet mitt, og også denne gang. Du har jo denne livskurven som er så jammen også, så det er ikke rart at det ikke blir noen store tinder, som du har sagt om tidligere. Sant det. Tore. Nei, Steiner. Ja, Tore. Nei, Bjørte. Hva med skinnetaggen? Ok. Skriv ned den også. Jeg tror du skal stand up i dag. Okay. Er det du som skal stand up i dag? Eller er det hva skal du... Så du bare slapper og lener tilbake. Jeg skal kosseri, og så kan du ha stand-up. Da tar vi en låt før vi går løs på stand-up. Allerede snakket alt for mye, selvfølgelig. Dette er en gammel klassiker fra Red Hot Chili Peppers. Give it away, ja. Give it away, give it away. Fra resepsjonen, Petre. Dette er Petre. Petre. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Ja, Steinar! Tusen takk. Skål! Skål! Jeg tenkte å snakke litt om, om produkter som laget av skinn. Ja, ja. Er det noen skinnfans her? Ja, jeg elsker skinn, masse skinn. Alle elsker skinn. For mange har jo en forestilling om at produkter i skinn, det er det absolutt beste. Skinn er det mest overlegne materialet. Og det holder ikke at det ser ut som skinn. Nei, nei, nei, nei. Det må være ekte vare. Og skinn er det eneste produktet man lukter på for å sjekke om det er ekte. Har du tenkt på det? Det er tydeligvis den eneste måten å bestemme ekteheten. Er det ekte skinn? Lukt på det, lukt på det. Er det sky? Hva er det egentlig skinn lukter? Jeg husker ikke. Tenk hvis man... Tenk hvis man gjorde det med andre produkter. Ja, tenk hvis man gjorde det samme med andre produkter da. Er det ekte flis? Lukt på det. Ja, det lukter flis. Ja, det er ekte flis. Er det ekte lykker da? Ja, det lukter på, lukter på det. Det lukter ekte lykker da. Kan enda imitert lykker da? En sommer, tante mi hadde vært i Tyrkia, så kom jeg med en del skinnprodukter til meg. Jeg skal ikke nekte for at jeg følte meg jævla tøff da jeg tok meg skinnkapsen med BMW-logo foran, og den nye skinnrumpetaska mi. Jeg har sett det bildet av meg selv i dette utstyret etter tid. Ja. Er ikke så veldig tøft. Jeg kjøpte meg skinnjakke her om dagen. Ja, du faktisk regnet meg litt applaus der. Tusen takk for det. Jeg føler meg helt kong om dagen. Jeg føler meg tøff, jeg føler meg rå. Og det er merkelig med skinn, fordi hvis man har skinnjakke, ja, så går man for å være en beinhard tøffing. Det kan vi alle være enige i. Sant. Men hvis man derimot har skinnbuks og skinnkaps, så blir man ofte sett på som en skikkelig skrulle. Ja. Men siden skinn er så populært, hvorfor lager man ikke egentlig flere produkter i skinn? Nei. Hva om man lager skinn-t-skjorter, for eksempel? Ja. Det har jeg aldri sett. Eller hva med skinnsokker? Nei, jeg tror jeg stikker hjem og ser Schindlers liste. Tusen takk for meg! Hva heter du? Hæ? Hva heter du? Hva heter? Ja. Steinar Sagen! Steinar! Mere! Ok, da tar vi nå en evaluering. Ja. Jeg vil gjerne begynne, hvis det er greit. Ja. Jeg kan si at jeg synes det var veldig bra, ja. Jeg synes det var en veldig hederlig innsats. Du bruker mange elementer fra ekte stand-up. Jeg gjør det. At du trekker deg tilbake, du ler av dine egne vitser, eller ler litt av situasjonen du er oppe i. Så formen er det ikke så mye å si på. Du kunne kanskje hatt enda litt annet tonefall, og kanskje bannet litt mer, hvis du velger å være den grove stand-up-komikeren som du faktisk er, da, ved å bruke den Schindlers liste-vitsen på slutten. Ja. Det var Bjørte, jeg fikk egentlig den av Bjørte, vet du. Ok, så du har ikke funnet på den selv. Nei, Bjørte sa jo det før Red Hot Chili Peppers. Ja, men da synes jeg du skal tenke etter om det passer inn ditt materiale. Det passer inn, synes jeg. Ja. Jeg synes ikke det passet så bra inn. Jeg synes at stoffet ditt, det er godt. Du bruker litt lang tid på å komme til poenget første gangen. Men når du er på det skinngrenet, så er du flink til å bruke lyd og kroppen din på å lage morsomme poenger. Tusen takk. Terningkast 3. Ja. Jeg synes også at jeg likte egentlig formen at du var såpass nede sånn som du var, okay. Men jeg synes bare at du brukte litt lang tid i starten. Det hadde litt sånn kosseriform i starten. Ja, det hadde altså så gjerne kosserifella altså. Ja, men du ville vært ute av den kosserifella hvis du bare hadde hatt en liten joke litt tidligere, en punch litt tidligere. Da kan du, unnskyld at jeg bryter inn, men da kan du bare brukt publikum, eller hva driver, hvorfor har du på deg skinnjakke? Ja. Det skinner jeg i, eller et eller annet sånt. Det skinner her i dag, eller noe sånt. Ja, her skinner det fint. Ja, for det er ordspill, for det er jo gøy. Ja. Jeg var et eller annet da, bare for å myke opp og sette i gang. Ja, men tusen takk. Men så tok det seg veldig opp utover. Ternekast. Jeg vil si en sterk treer. Treer. Yes. Da takker jeg for tilbakemeldingen. Jeg blir bare en bedre stand-up-komiker av å gjøre det mer og mer og mer. Absolutt. Så det blir mer stand-up neste helg. Vi skal høre en sang nå, og så skal vi ta det helt ned, eller opp eller ned, eller hva du vil. Dette er Audrey Horn. 3-3! Dette er 3-3-3. Du hører på Audrey Horn. Threshold. Jeg har veldig problemer med det. Threshold. Det, uansett, så vet jeg at det betyr terskel. Eller dørstokk, om du vil. Og jeg kan godt ta et eksempel. Helt on the top of my mind. We're standing on a threshold of a revolution. Altså, vi står på terskelen til en revolusjon. Brukes det alltid i overført betydning? Nei. He has a low threshold of pain. Han har lav smerteterskel. Men det er også overført betydning. Ja, men det kan brukes det som dørstokk. We're standing on the threshold to the kitchen. Ja, det kan man si. I'm standing on the threshold waving goodbye to my mom and dad. Mom and dad, going to the war. I'm going to Vietnam, mom and dad. You are standing on a threshold, waving me goodbye. Du står på dørterskelen også. Er det så uvanlig? Nei, det er veldig vanlig. Hvor er det du vinker ha det? Jeg står på trappa. Du går helt på trappa. Men det er ikke noe apropos til sangen vi har hørt. Nei, standing on the stairs, waving goodbye to my son who's going to the Vietnam War. Threshold, det er... For dette tenker i hvert fall. Innen elektronikk så betyr det terskel. Akkurat. Elektronikk også? Stå på terskel til noe. He was on the threshold of a bright career. Han stod på terskelen til en lysende karriere. Altså teknologikarriere. Ja, elektronikk. Eller, vi runder av den. Ja, gjør det. Men det ålreit når vi spiller låter, engelske låter ofte, så er det vanskelig å vite hva alt handler om, og absolutt. Da er det ålreit med litt sånn oppklaring der fra oss her i Radioresepsjonen, som er et public service tilbud til, til folk som hører på. Mellom 15 og 40 år. Ja, og mer og mindre enn det. Ja, da, det kan du velge selv om du vil høre på det. Tror du var mellom 16 og 18? Jeg trodde du var mellom 16 og 18. Du er jo litt av en komiker, du, da, noen ganger. Noen ganger skjønner jeg meg gjerne av det du sier. Du, altså. Du har mye moro foran deg. Ja, takk skal du ha. Jeg håper det. 16 og 18 er selvfølgelig tidspunktene som vi sender mellom. Vi takker for alle e-poster og sms'er som har kommet inn til programmet i dag. Dette er, som jeg har sagt tidligere også, varmer noe voldsomt, og det hjertet mitt gløder nærmest av glede etter å ha sett så mange elementer i innboksen min. Jeg synes det er et skår i sms'er gleden, og det er at jeg får så mye påpakning for at jeg er så arrogant og usympatisk. Og jeg prøver å gjøre noe med det hver eneste dag. Du jobber med deg selv? Jeg står opp på morgenen, og da har jeg gått på lattekurs blant annet, sammen med en tjukke dame med lang sarong. Hun sier at jeg skal gjøre sånn. Når jeg står opp på morgenen. Enda hardere. Sånn, ja. Og det gjør jeg. Ja. Blir du mer sympatisk av det der, tror du, synes du? Nei, kanskje det blir mer usympatisk, for hele det kurset virker veldig usympatisk. Men det ser ikke ut på skjermen her som du har blitt sympatisk nok, fordi nei. At det er en veldig ivra der ute etter at Tore Sagen skal bli skutt. Jeg får bare beklage at jeg er så usympatisk. Det er ikke meningen. Men det er mange som har skrevet inn, altså. Og det er falt på deg i dag, Tore. Valget, altså. Det faller på sin egen urimelighet, som de sier. Da er du klar. Pass på ikke å skyte meg i sideskinnet. Skyter deg i ditt høyre lår, ja. He's standing on the threshold to get to pain. Some pain. Ah, din drittunge! Det er ikke noe unnskyld. Dette er noe vi har valgt sammen. Dette her har blitt enige om alle sammen. Tusen takk for i dag, folkens. Hør på Radioresepsjonen også neste weekend. Last ned vår podcast og hør på Peter hele dagen. Dette her er Amy Winehouse og Rehab. Ha det! Ha det! Dette er 3-3-3. Du hører på P3.